Asante tena na mshukuru Mungu Mungu wa rahma, wazazi wote wote wako katika hali nzuri, tunafanya kazi vizuri na timu yetu sasa hivi inakwenda kwenye shape tunayotaka. Na kama unavyojua leo tuna siku ya tano au ya sita toka tumekuja huku kwenye hali ya hewa nzito, lakini vijana wetu wanajaribu kupambana nayo na wako katika hali tunatarajia kuwa nzuri, na hasa tutakaporejea nyumbani. Lakini leo tumecheza mchezo wetu wa pili na Bank United, na tumeweza kufungwa goli moja pia, lakini tukitumia timu yetu ya kikosi cha pili, kwa sababu timu yetu tumekuja na wachezaji 28 ambao kati yao kuna tuliwachagua kwenye timu ya Copa Coca-Cola Dream Team, nusu yao walienda South Africa na saba tuliwachagua kuongeza katika timu hii ambayo wamecheza qualification cha World Cup. Lakini wameonyesha kiwango kizuri sana, wamecheza na watu wenye umri mkubwa, wamecheza na watu ambao fitness yao iko nzuri, kwa sababu wenzetu na watu ambao wamefanya mazoezi kwenye hali hiyo kwa kipindi kirefu. Lakini kwa performance walioonyesha, wallahi tunafurahi na tunasema kwamba wanatuonyesha njia kwamba huko tunakokwenda tutafanya vizuri zaidi. Na bila shaka kuna mbinu ambayo umeona muitumie, hasa ya kuchelewesha kikosi cha pili. Mlikuwa hasa mnataka nini mkiwa mnacheza mchezo wa pili na Mbozi na mtumie kikosi cha pili? Kwa sababu jana tulichelewesha wachezaji wa kikosi cha kwanza, na maana kwamba waliocheza au tuliwachagua kwenye timu ya taifa ya Masuventini tukiwa na Kim Kofi mwaka jana, na mwaka huu tumeongeza wengine. Kwa hiyo wale ambao tulikuwa nao tumezoea kuwaona ndio ambao wamecheza jana, na leo tunawachezesha wale wapya na wachache ambao huwa wanakaa rizevu kwenye timu yetu. Lakini wote kwa kweli wamepafamu vizuri, wale wa jana na hata waliocheza. Kwa hiyo kuonyesha kwamba tulichokifata na Mwenyezi Mungu anatusaidia na atatusaidia zaidi. Na wenyeji wenu mkoa wa Mbeya, chama cha mpira, wamewaandalia michezo mingine ama pengine ndio mmemaliza mkiwa mnajipanga pengine kurejea nyumbani baada ya kuwa nao kwa muda wote huu? Ya, wametuandalia mchezo mwingine kesho, tutacheza na Mbeya City, tutachanganya timu ya kwanza na wanawake wanaocheza leo. Kadhalika tutaenda kucheza Tukuyu siku ya Alhamisi, tutacheza timu lakini Jumanne, na siku ya Jumamosi tutacheza pale Makambako kwa kumaliza ziara yetu ya mikoa huku kwenda Zaria Kusini, na tukiwa njiani kuelekea Dar es Salaam kujipanga tena kuanza kambi yetu upya kwa sababu ya mchezo wetu na Mafarao wa Misri. Umeona utofauti gani wakuwa Dar es Salaam na unapokuwa mkoani ukipata michezo mingi ambayo inaandaliwa na vyama vya mikoa? Utofauti uko wapi unaona na unaweza kuelezeaje? Kwanza kubwa ambalo nimefurahia kwamba wachezaji wetu wanapata muda mwingi sana wa kupumzika, alafu tunafanya mazoezi magumu na kwenye hali nzito, hali ya hewa nzito nini. Lakini kitu kingine wanakula chakula kingi, kwa sababu huku unapata chakula fresh. Kwa hiyo wanakula chakula vizuri na wanapata muda mzuri wa kupumzika, na wanafanya mazoezi ya nguvu ambayo tunaamini kabisa kutokana na hali ya hewa hii ya high altitude, tunaporudi nyumbani kwa sababu kunakuwa na oksijeni ndogo, basi tutakuwa tutafanya vizuri bila taabu aina yoyote. Lakini kwa yote kwa yote, napenda nimshukuru mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Mbeya Paul Selemani Arubu, pamoja na viongozi wa njia yote, pamoja na viongozi wa mkoa wa Mbeya kwa kutualika kuja huko kuweka kambi yetu. Kwa hakika imekuwa kambi ya mafanikio, tunapata sapoti ya wapenzi wote kiasi ambacho mechi zetu zote tunazocheza watu wanajia kwelikweli, na kwa sapoti vijana hao kuonyesha kwamba wamewakubali. Tunapongeza sana viongozi hao, na naomba mikoa mingine yote iige mfano wa Mbeya. Tusiwe tu na hiyo desturi ya kulalamika, oh, TFF timu zinakaa mazuku, TFF haitaki kusaidia kuzipeleka timu mikoani, mechi zote zinacheza huko. Lakini wakumbuke jamani, hii mashindano yanahitaji gharama. Kwa hiyo gharama ni moja ya kama hivi, mkoa kama Mbeya wamejitolea kusaidia, na mkoa mwingine wote ukijitolea, sisi hatutakuwa na tatizo lolote kupeleka timu, kwa sababu hata TFF wamegharimia kutoa mzao, wametoa maelezo ya mafuta pamoja na posho kwa viongozi wao kuhakikisha wanakwenda Mbeya kwa ajili ya kuweka kambi.